نے حبیب کو پکارا، میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی پہنو، ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل کرنے نہیں آئے، ہم تو محمدی بننے کی دعوت دینے آ رہے، محمدی بنو، یہ سب نظر آ رہے ہیں پولیس والے، ان کی وردی بتا رہی پولیس والے، ہماری بھی ایک وردی ہے جو بتاتی ہے یہ محمدی ہے یہ پولیس والے، ابھی ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کے بیٹھ جائیں تو چاہے ان کا آئی جی ہو تو بھی اس کے خلاف غداری کا کیس لکھ دیا جائے گا، کیا ہوا وفا تو نہیں بدلی تو جرم کیا کیا ہے، دشمن کا روپ بدلا ہے، لہذا ساری وفائیں غداری میں تبدیل ہو گئیں، ارے میرے بھائیو محمدی روپ اپناؤ، محمدی روپ اپناؤ، اللہ کو اچھے لگو گے، اللہ کو پسند آؤ گے، اللہ کو پیارے لگو گے، اللہ کا ایک ہی حبیب ہے، ایک ہی محبوب ہے جس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کے وجود کی قسمیں کھائیں، لعمرک جس کے شہر کی قسمیں کھائیں، وہاد البلد الامین جس کی نبوت پہ قسمیں کھائیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھائیں، نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، اس نبی کے غلامی میں آؤ جس کی جدائی پر کھجور کے تنے روئے، جس کی کمی کو جانوروں نے محسوس کیا، جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ کی اونٹنی اسباب وہ آنکھوں سے آنسو بہا رہی، روئے جا رہی روئے جا رہی، چارہ ڈالا نہیں کھایا، پانی رکھا نہیں پیا، روتی رہی روتی رہی، اسے بھی خبر ہے کہ آج میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا، ازبا آپ کی چار اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام تھا ازبا، ایک کا نام تھا شہبا، ایک کا نام تھا جدا، ایک کا نام تھا قصوا، ہمارا نبی وہ مقدس نبی ہے جس کی زندگی کی ایک ایک ادا ہم تک محفوظ موجود ہے، بدلی نہیں، ہم تو اونٹنیوں کے نام یاد کر رہے ہیں کہ آپ کس موقع پہ کون سی اونٹنی پر بیٹھے، جس نبی کی اتنی زندگی محفوظ ہو اس کے طریقے چھوڑ کر اس کے دشمن کے طریقے زندہ کیے جائیں تو زمین ہمیں کیوں لے کے چلی، آسمان ہمیں کیوں سایہ دیتا، فرشتے ہمارے لیے کیوں اترتے، اللہ کا نظام ہمارے کیوں حق میں چلتا، میرے بھائیو اس نبی کے طریقوں پر آؤ جس کی جدائی پر جانور روئے، ازبا شہبا جدعا قصوا یہ وہ آپ کی اونٹنیاں ہیں، فضا دلدل یہ آپ کے خچروں کے نام، عفیر یافور آپ کے گدھوں کے نام، سکب سبحا لحیف لزاز مرتجز یعصوب یعبوب مرتحل مرتجل یہ آپ کے گھوڑوں کے نام، عجوا سقیا زمزم اطلال اطراف برکا ورثہ غیفہ قمرہ یہ نو بکریاں ہیں جن کا دودھ دوہا جاتا تھا اور حضور کے گھر میں پہنچایا جاتا تھا، یمن دسواں بکرا تھا جو ان نو بکریوں کے ساتھ چلتا تھا، ازبا اونٹنی نے چارہ چھوڑا پانی چھوڑا اور سسکتے سسکتے تڑپتے تڑپتے بھوکی پیاسی مر گئی اپنے محبوب کی جدائی میں، آپ کا گدھا یافور آپ کا انتقال ہوا اور وہ مدینے کی گلیوں میں روتا پھر رہا، ہائے ہائے کرتا پھر رہا، آنسو بہ رہے اور وہ چیخ رہا چلا رہا، آخر محبوب کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور ایک کنویں میں جا کے چھلانگ دے کے جان کی بازی ہار گیا کہ جب میرا محبوب گیا تو میں بھی گیا، کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، ممبر بنانا پڑا، مجمع زیادہ ہو گیا، جمعہ کا دن پانچ ہجری میں ممبر بنایا گیا ہے، جمعہ کا دن آیا آپ گھر سے نکلے، یہ کھجور کا تنا جس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، یہ ممبر آپ نے کھجور کے تنے کو پار کیا، ممبر پہ قدم رکھا، کھجور کا تنا پھٹ پڑا اور ایسے چیخا ایسے رویا جیسے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی روتی ہے، چیخنے لگا رونے لگا، کیا ہوا یا رسول اللہ آپ مجھ سے کیوں روٹ گئے، آپ مجھ سے جدا کیوں ہو گئے، آپ واپس لوٹے، اس کو یوں پکڑ کے سینے سے لگایا اور اس سے ارشاد فرمایا میری مجبوری ہے، مجھے ممبر پہ جانا پڑ رہا ہے، مجمع زیادہ ہے، پیچھے نظر نہیں آتا، لیکن میں تجھ سے سودا کرتا ہوں، میں تیری جدائی کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت کا درخت بنوا دوں گا، جنت ہی تیرے میوے کھائیں گے۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا اور چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اسے سینے سے نہ لگاتا، یہ قیامت تک میری جدائی پہ آنسو بہاتا رہتا۔ اے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں بس ایک بات جانتا ہوں اس 30 سال میں، کہ اللہ اس کے رسول کے بن جاؤ، یہی میری پکار ہے، مجھے اس کے علاوہ کوئی بیان نہیں آتا۔ میں مضمون چھوڑ گیا، میرا ذوق علمی تھا، آج بھی ہے، میں نے اسے دفن کر دیا۔ میں روزے کی بیان کرتا ہوں، ایک ہی بات کرتا ہوں، آج بھی میں اللہ کے فضل سے روزانہ نیا بیان سنا سکتا ہوں۔ 360 سال کے دن ہیں، میں 360 بیان کر سکتا ہوں بغیر پڑھے ہوئے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم بھٹک گئے، میں کیا فلسفے سناؤں، امت کو نبی کا نام ہی یاد نہ رہا، میں کیا علم کے موتی بکھیروں، کس کو سناؤں، وہ امت جو اپنے نبی کا نام بھول چکی ہو، وہ زمین پہ زندہ کیوں ہیں؟ میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا، ابھی ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کہا جی ہمیں تو پتہ کوئی نہیں۔ 20 لڑکوں سے میں نے پوچھا، کہا جی ہمیں تو پتہ کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رسول کی غلامی میں آؤ، اس کو سیکھنے کی تبلیغ محنت ہے، اور ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو سارے عالم کے انسانوں تک اس پیاری، مبارک، مکمل، اطہر، اکمل، اعلی، ارفع، اجل، انور زندگی کو پہنچانا میرے ذمے، آپ کے ذمے، یہ پولیس والوں کے ذمے، یہ سمجھتے ہیں ہمارے ذمے بس ٹریفک سنبھالنا ہے، نہیں نہیں، یہ سارے پراشے سمجھتے ہیں ہمارے ذمے مال کمانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، نہیں نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے اضافی کام ہیں، ہمارا اصل کام یہ نہیں ہے، ہمارا سارے عالم میں پھرنا پھرانا، رونا رلانا، گھلنا گھلانا، تڑپنا تڑپانا، یہ ہماری محنت ہے۔ خنجر لگے کسی کو، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایک دنیا کا انسان کفر پہ مر جائے، میرے سینے پہ خنجر لگے، ایک مسلمان شراب پیتا مر جائے، زنا کرتا مر جائے، سود کھاتا مر جائے، چوری کرتا، رشوت لیتا مر جائے، تو یوں سمجھو میرے گھر میں آگ لگ گئی، میرا چراغ بجھا، میرے گھر کا درخت جو ہے وہ جل کے راک ہوا۔ ساری دنیا کے مسلمان میرا سرمایہ، ساری دنیا کے انسان میرا سرمایہ، میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، اللہ کے نبی کا نائب ہوں، اس کی کتاب کی وراثت مجھے ملی ہے، مجھے دولت ملی بہت بڑی، دنیا کی وراثت تو چھن جاتی ہے مفت میں، اللہ نے اتنی بڑی دولت دی، اتنی بڑی وراثت دی، کہ جس کے ایک حرف پر ساتوں زمین آسمان قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں کتاب اللہ کی وراثت ملی، ہمیں اپنے نبی کی نیابت ملی، ہم نائب ہیں، اے آئی جی کے نہیں، ایس پی کے نہیں، ہم نائب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سفیر ہیں، پاکستان کے نہیں، اللہ کے سفیر، اللہ کے نبی کے سفیر، اللہ کی کتاب کے اٹھانے والے، اللہ کی کتاب کے وارث، یہ ہم نے عالم میں یہ سودا پھیلانا ہے، اپنے مال کو بیچنا ہے، اپنے خریدار تیار کرنے ہیں، منڈیاں تلاش کرنی ہیں، اس کائنات کی منڈیوں میں قرآن کے سودے فروخت ہو جائیں، خریدار اتنے ہیں کہ آپ کو سر کھجانے کی فرصت نہ ملے۔ لیکن میرے بھائیو، دکانیں بند پڑی ہیں، دکانیں بند پڑی ہیں، تبلیغ تبلیغی جماعت کا کام نہیں، تبلیغ رائمنڈ والوں کی ذمہ داری نہیں، وہ تو ہمارے محسن اعظم ہیں جو انہیں زندگیوں کو فنا کر دیا، جو ساری انسانیت کے محسن ہیں، صرف ہمارے نہیں ساری انسانیت کے محسن ہیں، جنہوں نے چٹائی پر زندگیاں گزار دی اور روتے روتے زندگیاں گزار دی، اور سارا عالم ہدایت پہ آئے، ان کا غم بنا، ان کا درد بنا، یہ دنیا کے سب سے بڑے محسن ہیں آج کے لحاظ سے، جو عالم انسانیت کو ہدایت پھیلانے کے لیے پریشان، یہ پریشانی ہم سب کے ذمے، یہ درد ہم سب کے ذمے، یہ غم ہم سب کے ذمے، یہ تڑپنا ہم سب کے ذمے، کہ ہم اللہ کا دین مٹ رہا ہو اور میں مزے کروں، نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، اللہ کے کلمے کو دنیا بھلا چکی ہو، امت محمد اپنے نبی کا نام بھول چکی ہو، اور میں اپنے گھر میں مزے کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیسمہ ابو خیسمہ تبوک کی لڑائی میں نہ گئے، دو بیویاں انہوں نے ریت میں پانی پر پانی چھڑکایا اور جھروکے کھول دیے, ہواؤں نے اور اس کو جھونپڑے کو ٹھنڈا کر دیا. باہر سے اندر آئے, اندر جو گئے تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا منہ پہ لگا تو تڑپ کے باہر نکل گئے, تڑپ کے باہر نکل گئے. کہنے لگے رسول اللہ فی سموم و حمیم و ابو خیسم مع نسائہ. ہائے, کیا کہا, ہائے اللہ کا رسول گرم ہوائیں جھیلے اور ابو خیسم بیویوں کے پہلو میں لیٹے, یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. کہا میرا سامان باہر لاؤ, گھر میں اندر نہیں گئے, کہا میرا سامان باہر لاؤ. اندر قدم نہیں رکھا کہ کہیں دل پھسل نہ جائے, کہیں دل مچل نہ جائے, قدم ڈگمگا نہ جائے, نیت بدل نہ جائے. کہ میرا سامان باہر لاؤ. بیویوں نے اندر سے سامان باہر پکڑایا اور چل سو چل, چل سو چل, اکیلے تنے تنہا تبوک کا سفر شروع کیا. حضور کا دربار لگا ہوا ہے, بات ہو رہی ہے, کون نہیں آیا, کون آیا. آپ کسی نے کہا ابو خیسمہ نہیں ہے, ابو خیسمہ نہیں ہے. اتنے میں دور سے غبار ہوتا نظر آیا تو آپ نے فرمایا کن ابا خیسمہ. ابھی کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا, صرف غبار نظر آ رہا تھا. تو آپ نے کہا ہو جا ابو خیسمہ. غبار جو چھٹا تو ابو خیسمہ دوڑتے ہوئے آ رہے اور دربار نبی میں حاضری دی, قدم بوسی کی, اجازت چاہی. کہ یا رسول اللہ میرا دل مطمئن نہ ہوا کہ آپ گرمی میں, میں ٹھنڈی ہواؤں میں, میں تڑپ کے باہر نکلا. یہ وہ بے قراریاں تھیں جنہوں نے اسلام کی شمع کو ساری دنیا میں جلا دیا. اے میرے بھائیو, اللہ کے واسطے ہماری سمجھو ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل نہیں کر رہے, آپ کا اپنا کام, آپ کی وراثت آپ کو دینا چاہتے ہیں. آپ دکانوں کی وراثت پہ لڑتے ہیں, سگے بھائی منہ پھیر جاتے ہیں چار مرلے کی دکان پر, پانچ مرلے کے گھر پر. یہ کیا وراثت ہے, باپ بھی چھوڑ کے مر گیا, ہم بھی چھوڑ کے مر جائیں گے. یہ اللہ کے نبی کی وراثت ملی ہے دین, اللہ کی کتاب کی وراثت ملی ہے اسلام. اب بھائیو اس کو گلے لگاؤ, اس کا ڈنکا بجاؤ, اس کو لے کر دیوانہ وار پھرو, مستانہ وار پھرو, اتنا پھرو اتنا پھرو کہ کہیں زندگی کی شام ہو وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاؤ. کل قیامت کے دن جنت کے لباس میں اٹھائے جاؤ گے, نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے جاؤ گے. سارے دکھ درد ایک جو سینے سے اللہ کا نبی گلے سے لگائے گا, سارے دکھ درد چن کے باہر پھینک دے گا. ایک جام کوثر کا گھونٹ ساری دنیا کی پیاس ختم کر دے گا اور اللہ کی اجازت کے ساتھ نبی کے پڑوس کے ساتھ جا کر جنت میں اترو گے. اپنی وہ بیویاں, وہ بچے جن کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے, جن کی یاد میں آنسو بہاتے تھے, پر اللہ کی راہوں میں نکلنا نہ چھوڑا, یاد بھی تڑپاتی رہی, سفر بھی چلتا رہا, دل پیچھے چلتا تھا قدم آگے بڑھتے تھے, نفس پیچھے کھینچتا تھا ایمان آگے کھینچتا تھا. اسی کشمکش میں, اسی کشمکش میں ان کی زندگیاں بیت گئیں. کبھی درد کی تمنا, کبھی کوشش مداوا, کبھی بجلیوں کی خواہش, کبھی فکر آشیانہ, اسی میں شام ہو گئی زندگی کی. آج دیکھ لو اللہ کہے گا آ جا جنات عدن یدخلونها, جا میری جنت الفردوس میں. ومن صلح من آبائهم, ماں باپ کو لے جا, وازواجهم بیویوں کو لے جا, وذریاتهم اولاد کو لے جا, بیٹھ جاؤ. تخت بچھ گئے, سائے جھک گئے, پھل لٹک گئے, پانی بہ پڑے, پرندے اڑ پڑے, خدام سخت بستہ کھڑے ہو گئے. یہ سپاہی بےچارے کیا کھڑے ہوں گے جو اس دن جنت کے غلام آمنے سامنے کھڑے, کمر بند, چوکو چوبند, نہریں بہ رہی, پھل جھک رہے, سائے پھیل رہے, پرندے اڑ رہے, تخت بچھ رہے, جام دھرے گئے, مین لائی گئی, شراب سے بھری گئی, جو پھل لائے گئے, کھانے لائے گئے. فرشتوں کو کہا گیا جاؤ میرے بندوں کو سلام پیش کرو. اب فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں, سلام سلام علیکم بما صبرتم, آپ کو سلام سلام سلام. یہ گاڈ آف آنر, یہ گاڈ آف آنر کیوں کیوں کیوں, جو کوہاٹ میں صبر کیا تھا. بما صبرتم, فرشتوں کے سلام کا ایک مزہ, ایک نشہ, ایک لطف عالم دوبالا. ابھی فرشتوں کے سلام کی گونج جنت میں باقی ہوگی کہ اللہ پاک کا عرش کھل جائے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, اپنے رب کا سلام بھی لے لو. بھائیو تبلیغ والے بن کے مرو, دکاندار بن کے نہ مرو, پولیس مین بن کے نہ مرو, مبلغ اسلام بن کے مرو. بڑی قیمت لگے گی, بڑی قیمت لگے گی. اس لیے میرے بھائیو پچھلی پر کرو توبہ, اور اگلی کی رکھو نئی بنیاد، اور اس کو اللہ کے واسطے اپنا کام سمجھ کے نکلو، اپنا کام سمجھ کے نکلو کہ یا اللہ جب تک تیرا دین زندہ نہیں ہمارا گھر میں کیا کام، ضرورت کا کمائیں گے، ضرورت کا کریں گے، سوال کرنا حرام ہے، اور فقر خود ساختہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ہم ضرورت کے لیے کمائیں گے۔ سعید بن مسیب تابعین میں سب سے بڑے تابعی شمار کیے جاتے ہیں، وہ غلہ منڈی میں بوریاں اٹھاتے تھے، تابعین میں سب سے بڑے عالم، سب سے بلند پایا۔ ابن کثیر کی ترجیح کے مطابق سعید بن مسیب تمام تابعین میں سب سے افضل ہیں، بعض کے نزدیک وہ اویس کرنی ہے افضل، لیکن جو زیادہ صحیح قول ہے وہ سعید بن مسیب کا ہے۔ اور یہ سعید بن مسیب غلہ منڈی میں مزدوروں کے ساتھ مل کے بوریاں اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے بنو امیہ کے احسان سے بچنے کے لیے مزدوری کرتا ہوں کہ کہیں ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ان کے احسان سے بچنے کے لیے مزدوری کرتا ہوں۔ ایسے بڑی ہستی جن کی بیٹی کے لیے عبد الملک بن مروان نے رشتہ مانگا، انکار کر دے کہا نہیں دوں گا، اس نے کوڑے بھی مروائے پھر بھی نہیں مانے، اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جس کا ذاتی گھر بھی کوئی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو ضرورت کا کمائیں گے اور اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھریں گے۔ اور یہ جو ہمارے پولیس والے بھائی ہیں یہ یوں نہ سمجھیں کہ یہ پولیس کی نوکری کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بندگی کر رہے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں، ساری رات کے نفلوں پر بھاری ہے، لوگوں کی جان مال کی حفاظت کے لیے کوہاٹ کی سڑکوں پہ پھرنا۔ ایک آدمی نے ساری رات تہجد پڑھی، ایک سپاہی نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیا، اس کا ساری رات کا پہرا اس کے ساری رات کی تہجد سے افضل ہے۔ عبادت سمجھ کے کرو، عبادت سمجھ کے لگو، نفلی روزے، نفلی حج، نفلی صدقات سے افضل ہے اللہ کے بندوں کی خیر خواہی میں تھکنا اور تپنا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون خير الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین بن جاؤں۔ آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے بہترین بن جائے۔ مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت کے لیے راتوں کو جاگنا، پہرے دینا، مجرموں کے پیچھے بھاگنا، یہ سب کا سب میرے رب کی قسم نفلی طواف سے افضل، نفلی حج سے افضل، نفلی عمرے سے افضل۔ بس دو کام کر لو، اپنی نیت یہ کرو کہ یا اللہ تیرے بندوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، تنخواہ میری ضرورت ہے، میرا مقصد نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ظالم کا ساتھ دینے سے بچاؤ، ظالم کے لیے ڈھال نہ بنو، پشت پناہ نہ بنو۔ مظلوم کی ہائے نسلوں کو جلا دیتی ہے، مظلوم کی ہائے وہ آگ ہے جو نسلوں کو آگ لگا دیتی ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، ظالم کے پشت پناہ نہ بنو، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرو، اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں ان کی خدمت کرو۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے تہجد گزار آپ کی جنت کو یوں دیکھیں گے، یوں اتنی اونچی جنت اللہ سے لے کے جب پہنچو گے۔ بڑے بڑے عبادت گزار، گوشہ نشین، خلوت نشین، بوریا نشین آپ کی جنت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ چند ایک باتیں جو میں نے کہیں ان کی رعایت کر کے چلو۔ تو میرے بھائیو یہ سارا مجمع پچھلی پر کرے توبہ اور اگلی کے لیے کرے تیاری۔ اب بولو بھائی کون بھائی ہے جو نقد اس مجلس سے چار مہینے کے لیے تیار، سال سات مہینے کے لیے تیار؟ بولنا نقد بھائی جو مراد سے۔ سب کو اللہ اور اس کے نبی کی مبارک زندگی پر لانے کے لیے محنت کرنی، لائے گا تو اللہ، یہ تو ہمارے بس میں نہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں لا سکتے، کسی کو کیسے لائیں، لیکن ہمارے ذمے محنت، کوشش، رونا دھونا، نقل و حرکت، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو بولو جی، رخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے بھی فرما دیتا ہے کہ اب تم اپنی تسبیح چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہو۔ شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ رمضان کو جو رمضان کہتے ہیں، رمضان کا مطلب عربی زبان میں ہے جلا دینا، رمضان جلا دینا۔ بھائی یہ رمضان کا نام جلا دینا کیا رکھا گیا؟ تو رمضان کو کہاں سے؟ ماشاء اللہ چھ جماعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ. تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں لأنها ترمز السیئات، رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا ہی بدبخت ہے جسے رمضان کا مہینہ ملا اس کی بخشش نہ ہوئی. اجبریل کے قول پر آپ کی آمین ہے تو گویا آپ ہی کا قول بن گیا، اس لیے میں نے کہا ہمارے نبی نے فرمایا. تو بھائی اتنی گزارش یہ ہے کم از کم تین دن تو سارا مجمع لگائے رمضان میں، ٹھیک ہے نا؟ جنہوں نے دس دن ارادہ کیا مبارک، جو باقی بچ گئے تھے تو تین دن کے لیے سارے بھائی ارادہ فرما لیں، کریں گے نا، لگائیں گے نا انشاءاللہ. اچھا دوسری گزارش یہ ہے کہ نمازوں پر اپنی دکانیں بند کرنے کو رواج دیں، پورے بازار کی ہڑتال لوگ کروا دیتے ہیں اپنے مطالبے منوانے کے لیے، آپ نماز کے لیے دکانیں بند کروانے کی ترغیب چلائیں، مہم نہیں ترغیب. ترغیب کیسے؟ اپنی ذات سے خود نماز پہ دکانیں بند کرنا شروع کر دیں، اذان سے پانچ منٹ پہلے بند، یہ ہمت نہیں تو اذان کے سنتے ہی کام ٹھپ کر دیا جائے، اگر باقی نماز کے بعد اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے بلانے کے بعد پھر سودا دینا لینا کوئی اچھا نہیں لگتا. جمعے کی اذان کے بعد تو کاروبار ویسے ہی منع ہو جاتا ہے، ناجائز ہے. فاسعوا الى ذکر اللہ، اذان جمعے کی اذان کے بعد کام کرنا منع ہو گیا بند، اب حلال کام بھی ناجائز ہو گیا، نہیں کر سکتا. جب نماز ہو چکے اب جاؤ فانتشروا فی الارض، یہ اجازت ہے کہ اب جاؤ جو پہلے منع کیا تھا. آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، کوئی دفتر والے، کوئی دکانوں والے، کوئی فیکٹریوں والے، نماز پر دفتر دکان فیکٹریاں بند کرنے کی نیت فرمائیں، کریں گے نا انشاءاللہ. اپنی دکانوں کے سامنے بورڈ لٹکا دیں وقفہ برائے نماز، کسی پینٹر سے لکھوائیں بڑا کر کے، اور جب نماز کے لیے دکان بند کریں تو اس کو لٹکا دیں. یہ ہر گزرنے والے کے لیے خاموش دعوت ہے اور یہ اس کے لاشعور میں جا کے ضرب لگاتی ہے. تو اس کی بھائی سارے کوشش کریں کہ نماز کے دکانیں بند ہوں. پھر اپنی تجارت میں علماء سے پوچھیں کہ میرا یہ طریقہ تجارت ہے، میں اس میں کون سی چیزیں شریعت کے خلاف کر رہا ہوں، جو بتائیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں، کرتے کرتے کرتے اللہ نکال لیتا ہے، ہمت کرنے پر ہو جاتا ہے. سود میں پھنسے ہوئے آج توبہ کر کے اٹھیں، کل سے نکلنے کی ترتیب بنائیں، کام غلط ہے آج توبہ کریں، کل سے اس کو چھوڑنے کی کوئی ترتیب بنائیں، نیا تلاش کریں. فیصل آباد میں بہت بڑے تاجر ہیں، ستارہ گروپ آف انڈسٹری، پاکستان کے اوپر کے 100 آدمیوں میں سے ہوں گے وہ. تو ایک دفعہ میں نے ان کے چیئرمین فوت ہوئے، میں نے ان کے تعزیت پر لوگ کٹھے تھے، میں نے بیان کیا، پھر بعد میں ان سے ان کو ترغیب دی کہ آپ سود چھوڑ دیں، اتنا بڑا کاروبار ان کا، کہ آپ سود چھوڑ دیں. اور طریقہ میں بتاتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں کہ کاروبار بڑھانا بند کر دیں، جتنا ہے اس کو چالو رکھیں، کاروبار نہ بڑھائیں، کوئی جائیداد نہ خریدیں، کوئی فضول خرچ نہ کریں، قرضہ اللہ ادار دے گا. اللہ نے ان کے دل میں ڈالے، انہیں ہمیں بھر لی. اس وقت ان پر ایک ارب کا سود تھا، ایک ارب. ایک سال کے بعد ملاقات ہوئی تو مجھ سے وہ کہنے لگے ایک سال گزر گیا ہے، میں نے ایک روپے کی اینٹ بھی نہیں خریدی، ایک روپے کی اینٹ بھی نہیں خریدی، جو پیسہ آ رہا ہے سود اتار رہا ہوں اتار رہا ہوں، 3 سال میں سارا قرضہ اتر گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے کاروبار میں بہت سی باتیں خلاف شریعت، یہ ٹھیک ہوں اب تاکہ سارا کام شریعت کے مطابق ہو، تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار لکھوایا، ہم یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، پھر وہ سارا کراچی میں مفتی صاحب کو بھیجا، انہوں نے اس میں بتایا یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، انہوں نے سارا اس کو سامنے رکھا اور ایک ایک کر کے جو چیزیں ناجائز تھیں وہ چھوڑتے گئے چھوڑتے گئے۔ پھر اس میں ان کو 3 سال لگے، ایک دم تو نہیں ہوتا، 3 برس میں انہوں نے اتنے بڑی انڈسٹری کو 100% شریعت کے قانون کے مطابق ڈھال دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے ان کی ایسی تائید فرمائی کہ اب وہ نمونہ بن گئے سارے پاکستان کے بڑے تاجروں کے لیے، چھوٹوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی، نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ کی مدد آتی ہے، اپنی تجارتوں کو اپنی کمائیوں کو پاک کرو میرے بھائیوں، حلال لقمہ یہ جسم کے اندر اطاعت کے جذبات پیدا کرتا ہے، حرام کا لقمہ اندر میں نافرمانی کے جذبات پیدا کرتا ہے، تو شریعت کے مطابق ہماری تجارتیں ہوں، سیکھو اہل علم سے اہل فتویٰ سے، ہر عالم سے نہیں ہے، ہر عالم کے بس کی بات نہیں بتانا، جو فتویٰ کے ماہر ہیں ان سے پوچھو کہ ہم یہ کر رہے ہیں اس میں ٹھیک کیا ہے اس میں غلط کیا ہے، کرو گے نا بھائی، اللہ بڑی مدد کرے گا، بہت مدد کرے گا۔ پھر رمضان کے متعلق بات یہ ہے بھائی کہ اس میں اپنی عبادات کو بڑھایا جائے، جس میں تلاوت سب سے بڑا عمل ہے، انفرادی اعمال میں تلاوت پھر سب سے بڑا عمل ہے، چونکہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں، تورات 2 رمضان، زبور 300 سال کے بعد 8 رمضان، انجیل 1500 سال کے بعد 18 رمضان، اور 610 سال کے بعد قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی میں اتارا، ہمارے نبی پر وحی بھی رمضان ہی میں آئی، ایک قول ربیع الاول کا ہے لیکن زیادہ رمضان کا ہے کہ رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرشتے کو جبریل کو بھیجا۔ تو اس میں تلاوت کی کثرت کی جائے۔ دوسرا بھائی، جن کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہونے چاہیے کہ اپنے مزدوروں پر تخفیف کریں اور ان کا کام ہلکا کر دیں تاکہ انہیں روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ کچھ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، ہمارے نبی نے ساری زندگی آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا، اور فتح مکہ میں آپ کا اعتکاف قضا ہو گیا، رہ گیا تو آپ نے شوال میں 10 دن اعتکاف مسجد میں گزارے۔ بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، بہت مبارک عمل ہے، لیکن مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے کوئی 95-99% ایسے ہوتے ہیں جو صرف مسجد میں 10 دن گزارتے ہیں، اعتکاف ان کا نہیں ہوتا، مسائل کا نہیں پتا، مسائل کو پوچھ کر پھر اعتکاف میں بیٹھیں، ایسے جا کے چادریں لٹکا کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ کسی اچھے عالم سے اس کی ساری ترتیب پوچھ کر پھر بیٹھیں۔ آخری چیز رمضان کی صدقہ فطر ہے، فطرانہ جسے کہتے ہیں، ہمارے ہاں دستور ہے، گندم کے حساب سے اخباروں میں بھی چھپ جاتا ہے، علماء بھی بتاتے ہیں، اور 20 روپے ہر کوئی دیتا فارغ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اس سے اعلیٰ درجے کی چیز بتانا چاہتا ہوں، عام طور پر اس طرف ذہن نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فطرانہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو 3 اجر ملے ہیں، فطرانہ ادا کرنے کا، سنت کے ادا کرنے کا، اور زیادہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا۔ ہمارے نبی نے اس صدقہ فطر ادا کیا، یا کھجور کا کیا یا کشمش کا کیا، تو کوئی کھجور کے حساب سے صدقہ فطر دے گا تو 150 روپے ایک آدمی کا بنے گا، گندم کے حساب سے دے گا تو 20 روپے بنے گا، اور کشمش کے حساب سے دے گا تو 300 روپے ایک آدمی کا بنے گا۔ کہاں 300 روپے، کہاں 20 روپے۔ 20 روپے کا صدقہ فطر تو 2 حالات میں ہے، آج کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یا تو تنگی ہے اور صدقہ فطر واجب ہو گیا، چلو بھائی یہ ادا کرو فرض ادا ہو جائے، یا پیسہ تو ہے پر دل چھوٹا ہے، خرچ کرتے ہوئے جان جاتی ہے، تو چل بھائی گناہ سے بچ جا، 20 روپے دے کے اپنی جان بچا لے، باقی اکٹھا کر کے سرانے کے نیچے رکھ لے، بڑا کام آئے گا. جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ کشمش کے لحاظ سے فطرانہ ادا کریں. اکیلا بھی ہے تو 300 روپے جو دے گا تو غریب کی عید تو اچھی گزرے گی، میاں بیوی ہیں تو 600 ہو گیا، کم از کم 2 بچے ہیں تو کتنا ہو گیا بھائی؟ 1200 روپے. تو 1200 روپے میں تو بڑی اچھی عید گزرے گی، اور 80 روپے دیے تو چائے بھی نہیں پی سکے گا، نسوار بھی نہیں لے سکے گا. بھائی معاف کرنا، ہی ایسے میں نے مذاکن کہا. تو بھائی کھجور کے حساب سے دو یا کشمش کے حساب سے دو، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے تو جتنا زیادہ دیں گے اتنا اللہ کے دربار سے پالیں گے. مورخہ 2 اکتوبر سن 2007 بمقام کوہاٹ. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا محتاج بندہ. کل بیان 1.5 گھنٹہ. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ. پہلی منزل کریم سینٹر صدر کرچ. فون نمبر 5678123. یاد رکھیے فون نمبر 5678123.